Libero. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır. İyi pazarlar. Libero'dayız. Açık Radyo'nun 20. yaş gününü kutladığımız bu mutena günlerde yeniden futbol sohbetleriyle beraberiz. Açılış konuşmasını bugün ben yapıyorum. Çünkü bundan sonra muhtemelen izleyici olacağım. Herkes çok keyifle Ferguson konuşacak. Herkes çok iyi hazırlanmış. Gördüm. Konuğumuz var. Çok sesini tanımıyorsunuz. Alp Logay bizimle beraber. 19 senedir program yapıyorsun değil mi Alp? 19 senedir projenin içindeyim bir şekilde, evet. 19 kundakta senedir bıraktılar beni radyonun önüne. Ağlama efektiyle dünyanın bütün seslerine katkıda bulunmuştum. İşte bugüne geldik. Şahane. Elde top şimdi, koltuk altında top. Çok erken başlamışız. Evet değil mi? Bir Ferguson çıkmış yani ortamda. Biraz daha Ferguson'u. Biraz daha ustalaşmıştır taşı kırmakta diyelim. Evet. Devam edelim. Şimdi Galeano'ya bir başvuralım. Sonra biz sohbetimize devam edeceğiz. Eduardo Galeano. Gölgede ve güneşte futbol. Can Yayınları. Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal. Teknik direktör. Eskiden antrenörler vardı ve kimse de fazla kulak asmazdı onlara. Futbol oyun olmaktan çıkıp doğru dürüst teknokratlara ihtiyaç duyulmaya başlandığında antrenörler sessizce göçüp gittiler. İşte o zaman teknik direktörler geldiler dünyaya. Görevleri doğaçlamayı ortadan kaldırmak ve özgürlüklerini sınırlayarak disiplinli birer atlet olmak zorunda olan oyuncuların verimlerini arttırmaktı. Antrenör oynayalım derdi, teknik direktör ise çalışalım diyor. Şimdi her şey rakamlarla ifade ediliyor. 20. yüzyılda futbolun öyküsü olarak kabul edilen ve cesaretten korkuya doğru kat edilen mesafe esasında 2-3-5'ten yola çıkılarak 4-3-3, 4-4-2 üzerinden 5-4-1'e varışın öyküsüdür. Bu işe yabancı olan biri bile biraz yardımla bu rakamları tercüme edebilir ya da bir bakarsınız hiç kimse çıkamaz işin içinden. Bu noktadan sonra teknik direktör İsa'nın kutsal doğumuna benzeyen esrarengiz formüller geliştirir ve bunlarla birlikte kutsal üçleme kadar içinden çıkılmaz taktik şemalar hazırlar. Babadan kalma kara tahtadan elektronik ekranlara geldik. Ustaca oyunlar şimdi bilgisayarda tasarlanıp videoda gösteriliyor. Ama bu mükemmellik düzeyine maçlar televizyondan verilirken pek rastlanmıyor nedense. Televizyonlarda daha çok teknik direktörlerin gergin yüzlerini görüyoruz. Yumruklarını sıkıp bağırarak birileri anlayabilse maçın gidişatını tamamıyla değiştirebilecek bir takım talimatlar veriyorlar. Gazeteciler maç sonrası düzenlenen basın toplantılarında delik deşik ederler onu. Teknik adamların zaferlerinin formülünü açıkladıkları hiç görülmemiştir ama yenilgilerin nedenleri konusunda değerli açıklamaları hep vardır. Talimatlar çok açıktı ama kimse dinlemedi gibi bir şeyler söyler takımı işe yaramaz bir takım karşısında hezimete uğradığında. Ya da üçüncü kişi ağızdan bu tarz bir şeyler söyleyerek kendine olan güvenini pekiştirir. Sabırlı davranan rakip takım kavramsal olarak net bir galibiyet yakalayamadı. Teknik direktör bu durumu etkinliğe ulaşabilmek için birçok fedakarlığın gerekli olduğu şeklinde yorumlamaktadır. Gösteri makinesi her şeyi öğütür. Her şey bir süre sonra yok olur. Tüketim toplumunun tüm ürünleri gibi teknik direktörler de kullanılıp atılabilirler. Seyirciler bir gün "çok yaşa" diye ortalığı inlettikleri halde bir sonraki pazar günü kellesini isteyebilirler. Teknik adamlar futbolun bir bilim, sahanın da bir laboratuvar olduğunu düşünürler. Yöneticiler ve taraftarlar ise ondan Einstein kadar zeki ve Freud kadar ince olmasını istemekle kalmazlar, aynı zamanda Lourdes Meryem'i gibi mucizeler yaratmasını ve Gandhi gibi sabırlı olmasını da beklerler. Eduardo Galeano. Gölgede ve güneşte futbol. Can Yayınları. Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal. Evet, tekrar stüdyodayız. Bugün 4 kişiyiz. Bayağı kalabalığız. 4-4-2'nin defansını yaptık. Tam Morgül yanımda. Ben İsmail. Volkan Ağır hep masada olurdu. Bu sefer mikrofonun başında ve biraz önce de anons ettiğimiz gibi Alp bizimle beraber. Tekrar hoş geldin. Teşekkürler. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Evet, yani muhabbet şeyden çıktı. Defansın dördü değil de ortanın dördünün bir parçasıyken sakatlanıp evde yatak iken Alp geldi eve, sağ olsun ziyaret etti. Elinde bir kitap hediye ile Alex Ferguson. Ya dedik, aslında ne zamandır da yapmamız evet. gereken bir programdı. Hadi bir Alex Ferguson konuşsak. Alp de hadi konuşalım dedi. Sağ ol öncelikle kabul ettiğin için. Hediye için de sağ ol. İki gündür geçmiş olsun. Sağ ol. İki gündür okuyorum ben de. Ama yok, bu arada hazırlayıp getirdik. Elimizden geleni yapıp maça çıkardık tabii. İsmail'in sihirli elleriydi. Maça değil, yayına çıkardın. Maça da çıkartırsın umarım. Özlüyor musun? Libero'nun fizyoterapisti İsmail abi. Olmadı, olmadı bir iğne yapar getirirdik yani. İğneyle oynardım. Evet, anladığım kadarıyla bu ikinci basım oluyor. Genişletilmiş basım. Alex Ferguson'un şu anda elimizde duran kitabı. Bu arada kitap İngilizce. Daha Türkçe'ye çevrilmedi. Ama sen söylemiştin yanılmıyorsam. Geçen sene İngiltere'de non-fiction kitaplarda galiba bir numaraymış. Evet. Listede bir numara. Tabii Alex Ferguson Manchester United teknik direktörlüğünden geçen yıl ayrıldığı için kitapta 2013'ün Ağustos'unda çıktı ve çok büyük başarı kazandı. Tabii cilt kapaklı versiyonu sanıyorum 130 bin üzerinde sattı geçen İngiltere'de ve roman dışı kategoride en çok satan kitaptı. Yani herhalde kurgu kategorisinde, yani roman kategorisinde daha fazla satan vardır. Hani her sene orada bir şey çıkıyor. Harry Potter olmasa da ama. Bu yıl daha doğrusu işte son bir ay içerisinde 3 bölüm eklenmiş cilt kapaksız versiyonu çıkmış. Türkiye'ye de geldi. Alex Ferguson'un otobiyografisinin. Birkaç daha bölüm eklenmiş. Kitap ama otobiyografi ama. Evet evet, kendi ağzından anlatıyor. Kendi ve hatta gençlik yaşamının geçtiği publardan. Ben o kısmına çok taktım. Yayından, evet, evet. Yayından önce de söylüyordum. Onu söylemem lazım. Belki oradan açalım. Ondan hayatın ilk dönemleri, İskoçya dönemleriyle başlayabiliriz. Ama bir Manchester United'ın teknik direktörü olarak söyledin. Bizdekine tam karşılık gelmiyor değil mi yaptığı görev aslı olarak? Bir menajerlik diye bir her şeyi kapsayan bir adam. Yani şöyle, orada 19. yüzyılın sonunda o göreve manager demişler. Çünkü onlar kulüp yönetim kurulu üyelerine director diyorlar. Hı hı. Bizdeki yani bizde yöneticiye eş gelen şey, hı hı. ama manager dedikleri kimse aslında yani parayı falan filan idare ediyor mu? 100 yıl onlar? Önce tabii yani aslında kulübün bütün hani para ve diğer işlerine bakan futbol şubesi sorumlusunu da içine yedirmiş öyle olabilir. Ama şu an öyle değil tabii İngiltere'de. Tabii. Yani Alex Ferguson onların içine dahildi ama o farklı bir dönemde geldiği için. Şu an İngiltere'de herhalde para ve idari konulara hakim olup belki Arsene Wenger vardı diye düşünüyorum. Başka bir ekonomist yoktur. Olarak evet. bu konulara bayağı eğiliyor. Yani şeyi tamamen değişti. Wenger mi? Yapı. Evet. Ama Ferguson old school diyebileceğimiz belki de son temsilcilerinden de herhalde. Kaç sene yaptı bir dönem? Evet, aslında tam yıl dönümü ayındayız. 1986'nın Kasım ayında göreve başlamıştı. Evet, ve ben doğmamıştım, öyle evet. bir ayrıntı vereyim. Gelecek hafta sonu da ilk galibiyetinin yıl dönümü olacak. Çünkü ilk maçları başarısız. Oxford United'a yeniliyorlar. Kötü sonuçlar yani gelir gelmez. Kaç maç üst üste yenilmiş? İlk başladığında öyle bir şey var mı? İlk maç maçı kazanan, üçüncü maçı kazanıyor işte. 22 Kasım 1986'da ilk galibiyetini alıyor. United'ın başında. Bayağı sabretmişler. Yani sadece galibiyet değil. İlk sezon da çok parlak değil. Değil. Zaten takım kötü. Bütün oyuncular içkici. Yani böyle. Ama bak bununla bir tek rest var mı? Veremedim şu örneği bir türlü. Yani bununla hakikaten baş edebilecek de bir kapasitesi var Ferguson'un. Çünkü 78'e kadar iki tane pub ailecek pub işletiyorlar. Ve 78'de San Mirren'ın hocası İskoçya'da evet. pub işletmeye devam ediyor. 78 süreçte de önemli. Yani daha parladığı Aberdeen'in başına geçince hocalığı bırakıyor. Bu da senin hocalığı diyorum. Pub hocalığını bırakıyor ki kitapta söylüyor yani pub hayatından neler öğrendiğini. Uzun uzun da anlatıyor. Çok keyifli bir bölüm. Kitap alanları okumasına, o kısımda geçmesinler yani. Pub hayatının onun neler öğrettiğini anlatıyor. Dolayısıyla ilk sezonunda içkici oyuncularla baş etmesinde böyle bir şeyi tecrübesi olduğunu anlayabiliyoruz ki bu bölüme bu kadar yer ayırdığına göre. Belki de serseri ruhlu futbolcuları böyle özellikle seçip adam etmesinin altında yatan sırlardan mesela? Biri de budur. Cantona mesela. Hani saha içinde böyle hırçın bir oyunculardan biri. Ronaldo da öyleydi en başlarda. Ama ikisini de... Şarap topraklarından gelenlerle bu yaşlarda daha iyi anlaşıyor. Ama evet. Pub topraklarında, bira topraklarında olanlarla bir sıkıntı var. Her türlü içkinin kokusu alınır. Evet. Evet ve Aberdeen'le beraber pub hayatı bitiyor neyse. Bizim bildiğimiz Alex Ferguson'un yolculuğu başlıyor. İskoçya'da milli takımda yardımcı hocalığı da var evet, galiba. Evet, efsanevi Jock Steen'in yardımcılığını yapıyor. Sonra Jock Steen Dünya Kupası öncesi. Galler eleme maçında sakinliğine düşüp yaşamını yitirince Dünya Kupası'nda Alex Ferguson götürüyor İskoçya'yı. 86 Dünya Kupası'na evet, hesapta diyorsun. Olmayan bir şey aslında. Evet, evet. Yani yardımcı olacak ama mecburen sen devam et diyorlar. O zaten zaman... o yazın peşi sırada şey oluyor malum. Evet yani. Manchester United'a geçiyor. 86-87 sezonuna Aberdeen'le başlasa da sezonun işte ikinci, üçüncü ayında United görevini kabul ediyor. Bu kitapta ilginç bir şey. Bu Alex Ferguson'ın otobiyografisinde Türkiye'de de işte belli kitapçılara satılıyor İngilizce versiyon. Evet. Şu şaşırtacaktır. Bütün kitap hani arada geri dönüşleri olsa da 2001'den sonraki dönemi anlatıyor. Ya bunun öncesi yok muydu diyebilir insan. O şöyle Alex Ferguson 1999'da bir otobiyografi daha yazmıştı. Yani 99'da anlamlı bir tarih. Manchester United'ın Avrupa şampiyonu olduğu yıl. Tabii hem de nasıl oldu? Evet, Bayern Münih'e karşı. Barcelona'daki meşhur final. 2 dakikada. Işte 90. dakikadan sonra gelen 2 golle. Scheringen ve Soskayar askerdeydim. İzleyememiştim oradan biliyorum. Bayern Münih'i bir şekilde sempatiyle izlerken son dakikalarda 2 gol yiyip de yenilmesi tuttuğun takımın biraz sevimsiz oldu. Ben de oradan hatırlıyorum. Ama sonra kitabı okuyunca da yani son 15 dakika diye bir fenomen varmış. Tabii. Onlara da geleceğiz. Evet. Ve o yıl tabii hani o şampiyonluğun şerefine... Managing My Life yani hayatımı yönetmek isminde bir otobiyografi daha çıkarmıştı. O zaman bütün tabii bu futbol otobiyografisi anılarında bir ghostwriter bulunur. İngiltere'de, Amerika'da da öyle. Yani futboldan gelen kişilerin hani bir gazeteci kıvraklığıyla bu kitapları yazmasını çok bekleyemeyiz. Belki birkaç örnek vardır. Sonradan gazeteciye dönüşen spor adamları var ama Alex Ferguson onlardan biri değil. Muhtemelen birçok kişiye göre İyi olsa da bu kitapta da var. Yani o eski önceki kitabı Hugh McElveny ile yazmıştı. Yakın arkadaşı. Bu yönetmen. Evet belgesel yönetmen evet. Ama gazeteci aslında. Trilogy. Sports writer o. Çok meşhur bir İskoç spor yazarı İngiltere'de. Bu kitapta da Paul Hayward. Telegraph'ın baş spor yazarı. Alex Ferguson'ın. Peki bu hayal yazarlar kitabın kapağında veya ilk girişlerde falan geçmesi gerekmiyor mu? İlginçtir. Yani? Bu kitapta... Şeyde bile ön sayfalarda bile ismi yok ancak teşekkür bölümünde anlıyorsunuz. Hmm. Hani yazmama yardımcı oldu. Belli ki yazmış. Yardımcı olmuş. Ya, bilmiyoruz yardımcı olmuş. Canım yardımcı olmuş. Ne öyle? Bayağı ciddi bir tartışma konusu bu son dönemde İngiltere'de. Çok kısa bir parantez. Ünlü rugby oyuncusu var İrlandalı. O'Driscoll. Onun otobiyografisi için hala oynayan bir oyuncu. Paul Kimmich. Times'in yazarı anlaşıyor. 200 bin vuruşluk yazı oluşturuyor ama sonra anlaşmazlığa düşüyor bırakıyor. Sonra başka bir gazeteciye devrediyor bütün işi. Teliften yarısını alması lazım kitabı. Bilmiyorum o iş nasıl halloldu ama yani 200 bin vuruş zaten yazılmış kitap yani. 99 versiyonu. O tabii 1999'a kadar olan dönemi anlatıyor yani futbolculuk yılları, Aberdeen işte Giggs'i nasıl aldığının hikayesi, evine kadar gidiyor ailesinin hani Giggs'i işte 13-14 yaşında Manchester United altyapısını almak için. Onların hikayeleri o da Cantona. Meşhur 92 sınıfı tabii herhalde. Evet işte. Onun belgeseli de var. Onu da parantez içinde söyleyeyim izlesinler. Güzel 26 yıl aradan sonra United'ın ilk lig şampiyonluğu. O hikayeler bir önceki 99'daki otobiyografide. Burada onları hani arada değinmeler var evet, ama. Evet evet. Burada aslında şeyi görüyoruz. Yani 2000'den sonraki dönemde United'ın kahramanları ve zaten tematik gitmiş kitap. Hani dikkat yok edersen. Yok zaten evet sıçrama var. Yani kendi hayatıyla ilgili o kısmı anlattıktan sonra daha tematik ve şeyler üzerine gidiyor. İsimler üzerine gidiyor. İsimler de daha çok 2000 sonrasının isimleri. Bu arada şimdi fark ettim. Kitabı Bridget'e. Baldızın'la. Evet eşinin kız kardeşine adamış. Niye önemli bu? Sen söyle istiyorsan evet, yani, Bridget. Kitabın ilk bölümü aslında niye antrenörlüğü bıraktığımla evet. Başlıyor ve o 2012 Kasım'a gidersek 2012'nin Kasım ayında United Lig'de iyi gidiyor. İşte Şampiyonlar Ligi'nde devam. Baldızı Bridget'i kaybediyor. Yani ailenin çok önemli şeylerinden biri, üyelerinden birisi. Ve o onun hayatını kaybetmesinden sonra eşi Cathy bir bunalıma giriyor ve Ferguson anlıyor ki burada aileyi bir yerde tutmak için artık baldız yok. Kendisi biraz daha yakın olmak zorunda. Onu evde zorunda. Artık bırakamazdım diyor. Çünkü 2000'lerin başında yine 2001'deki, bırakma teşebbüsü. Karısı evde istemiyorum seni. İşte You Return diye bir bölüm var yani. Ya orada tamamen U dönüşü yapıp takımın tekrar başına geliyor. Dolayısıyla kitap ona adanmış. Evet, baldıza ithaf etmiş. Evet, anlamlı. Kitabı da ve işte 2012'nin Noel'inde karar verip 26 sene boyunca takımda durarak, değil mi? Mart ayında kulüp CEO'suna söylüyor ve işte Mayıs ayında da ilan ediliyor takımdan gideceği, ama karar 6 ay önce alınmış aslında. Peki devam edeceğiz kitaba, ama şeyi merak ediyorum. Sen başka otobiyografileri de okumuşsun herhalde. Oyuncu, hoca. Yani bu şimdi Alex Ferguson'un 26 yıllık kariyeri, futbola bakışı, başardıkları ortada, ama daha böyle ayrıksı kılan, yani diğer kitaplarla kıyasladığımız zaman, yani kitaptan şeyi anlayabiliyor muyuz? Yani Alex Ferguson'un yaşamının çok daha böyle ayırt edici özellikleri veya futbolculuğunu etkileyen bir şey olduğunu. Çünkü ben okuduğum zaman da aslında Ordinary Man, ki arada bir de değiniyor. Yani bayağı hakikaten publishetirken hocalığa geçmiş. Yani işini çok seven, bunun hakkını verip yapan, yani böyle bir futbol geniusundan daha ziyade sıradan bir adamın mücadeleci, futbola emek verişi, oyuncuların emek verişi. Böyle bir hikaye görüyorum. Ya en çarpıcı şu bence, o İskoçya günlerinde de var, St. Mirren'de, Aberdeen'de de var. Takıma geldiğinde otoritesini daha ilk günden gösteriyor. Yani ve herhalde Aberdeen'le sözleşme imzalı takım kaptanı fotoğraf çekiminde arkada bir zafer işareti mi yapıyor? Evet. Ve şey diyor. Bileti o an kesiyor biletini. Evet, kulak işareti yapıyor. Konuşmaya çağırıyor ve diyor, bittin diyor. Git takımdan istediğin yere gidebilirsin. Serbestsin diyor. Yani şeyi anlıyor. Yani, takım kaptanı ona posta koyacak daha ilk günden. Biletini kesiyor. Beckham'la hikayesi de zaten. St. Mirren'da yine İskoçya'da böyle. Yani ilk günden otoritesini koyuyor. Buna karşı çıkacak olanı anında biletini kesiyor. Çok yetenekli takımda. Dahi olsa. St. Mirren'da mıydı? Galiba bir futbolcu. Akşam pub'da, önemli maç öncesi. Yalan söylüyor. İşte evi arıyor. Ödemeli telefon sesi duyuluyor değil mi arkadaşlar? Evet. Çok güzel. Evdeyim ama, diye arıyor. Ama şey kabul ediyor. Bizim evde ödemeli o makineden var diyor. Şimdi bu da yalan değil, çünkü bazı evlerde vardı hakikaten diyor. Sonra annesi arıyor. Ya yoktu. Yani gitmedi pub'a falan ama. Futbolcu annesini aratıyor ertesi gün. Annesini aratıyor. Oğlum evdeydi diyor. Vallahi içmedi falan. Böyle yemin ediyor. Doğru söyle. Oğlunuza bir daha sorun. Doğru söylemiyor diyor. Ama çok güzel bir şey söylüyor ondan önce. Yani annesine söylemiyor muhtemelen de. Her annenin çocuğunun arkasından doğar güneş diyor. Yani dolayısıyla onun, tabii bu laf, şimdi düşündüm de Ferguson'a mı yoksa hayalet yazarı mı ait acaba? Çünkü bazı böyle cümleler var. Yani Manchester United'daki günlere bakarsak da işte ilk zaman o, yani bu kitapta çok değinilmiyor ama 1986'dan itibaren o içkici tayfa, Norman Whiteside falan. Whiteside tabii işte, tabii. Onlar 1-2 yıl içinde onları temizliyor takımda yani. Çünkü yani öyle fizik kondisyondaki birisiyle, yani sabah böyle 2 saat uykuyla gelmiş, bir üstün fizik performans beklemek mümkün değil. Onları temizliyor. Sonraki yıllarda da işte demek Cantona çok bir şey olmadı. Beckham örneği içmekle yani. İçmekle ilgili değilse Beckham'ınki başka bir şey. Tabii. Ona değiniriz zaten. Star olması, takımın üzerinde bir pozisyon alması, böyle bir yıldız gibi. Ama yine otorite meselesi var. Tabii. Özellikle krampon davası hadisesinde. Evet, onu değinelim aslında. Çünkü Ferguson'ın hayatında, kariyerinde tartışmalı noktalar var. Birkaç tanesini hiç değinmemiş kitapta yani. Ama onların en soyunma odasında olanların birine değinmiş. O da 2003'teki Beckham'a krampon fırlatma hadisesi. Hakikaten açık açık anlatmış. Evet. Yani biz şeyi hatırlarız. İzi de vardı hatta. Beckham'ın idmandan çıkarken herhalde o böyle bir, değil mi, bir arazi taşı 4x4 aracın koltuğunda otururken sağ koltuğunda, direksiyonda, kaşında böyle bantla çıkar fotoğraflar. Abi çıkıyor. Dünya yıldızı, en yakışıklı adam, fotomodel gibi adam, buna krampon fırlatan bir adamdan bahsediyorsun. Scarface yaratmaya çalışıyor. Beckham'a dair eleştirisi şu, hani çalışkandığı, takıma çok faydası oldu. Çok fitti. Mesela orayı çok altını çiziyor. Yani çocukluğundan beri inanılmaz fitti. Ama sağlığına şöyle dikkat. Şöyle eleştirisi var. Hatası olduğunu hiçbir zaman kabul etmezdi diyor. Başka oyuncuların tersine. Hiçbir zaman. Yani mutlaka başkasıdır. Onun kanadını, bir ona dair bir şey varsa etrafında olan, onun yüzüne gol yediysek o değildir yani. Hiçbir zaman kabul etmez. Buradan mı çıkmış tartışma? Şöyle, Arsenal maçı oynanıyor, kupa maçı. Kendi sahaları 2-0 kaybediyorlar ve Beckham Sylvain Wiltord'u kovalamıyor. Evet, yani kovalamıyor. Takip etmesi lazım. O kanattan ikinci golü yiyorlar. Ondan sonra Ferguson deliriyor kenarda. Soyunma odasında da tatava başlıyor. Ferguson bağırıp çağırıyor. Sen yaptın falan. Beckham tabii kabul etmiyor. Sonra Beckham küfrediyor. En sonunda Ferguson da herhalde böyle 3-4 metre mesafeden aralarında şeyler var. Yerde kramponlar. Kramponu birine çakıyor bir tane. Krampon fırlayıp Beckham'ın kaşına geliyor. Ha, vuruyor yani. Eliyle atmıyor yani. Hayır hayır. Yerdeki yani sinirli. Eski topçu abi. Gelişine vurmuş. Tabii. Gelişine serbest vurmuş yapmış. Aynen öyle. Beckham da ayağa fırlıyor. Tamam. Dalacak. Oyuncular Ferguson'a. Tutuyor. Diğer oyuncular oraya giriyorlar yapma etme diye. Ve şey onu diyor doğal olarak fırladı bana doğru diyor. Oyuncular girmiş. Delikanlı çocuk Türkiye'de olsun. Hoş bizde daha yok, çok silah kalkmaz. Ağza silah sokma şeklinde vuku buluyor ya hadise. Hoca da. Diş tedavisi için. kanal. Kanal tedavisi. Diş de kanal. Ama yok bizde kalkmıyorlar. Bizde küfür de yiyebiliyor. Bu sadece futbolla değil diğer spor dallarında da gözümde de görüyorum. Yani eti basketbolda dahil olmak üzere. Basketbolda çok saygılı bizim çocuklarımız. Yani hiç kafalar yer basketbolda beter var. Öyle böyle değil. Hadi ya. Ben futbolu duymadıklarımı basketbolu duydum. Açık açık söyleyeyim buradan. Bir kere canlı yayına kayıt getirin. Şöyle dinlerseniz. Evet. Falan evet. Yani orası başka bir dünya. Neyse çok iyi. Zaten bir kulübün teknik direktörünün internete sızan kaydını duyduk. Yani orada neler deniyor. Oyuncuyla futbolcu evet. Arasında. Yani işte küfürler, kafirler, her ya şey devam ediyor. Bunu söylerken çok biraz eğlenceli konuştuk falan filan. Bunlar çekilir şeyler değil. Bunlar hakikaten kabul edilir şeyler de değil aslında Alex ama. Alex Ferguson'ın soyunma odası konuşmaları meşhur yani. Burnunun dibine kadar hair dryer speech işte. Sanki fön tutuyormuş gibi. Ya o kadar bağırıyor ki saçların havalanıyor yani. Ama burada şey olmuş bence küfrü atışmada kalsa bir şey olmayacak. O krampon darbesi artık herhalde Beckham'ın. Ama bir gün sonra görüntüleri beraber izlemek için çağırıyor. Pozisyondaki hatasını anlatmak evet, için. Yine kabul etmiyor. Yine kabul etmiyor. Yani alenen gözüken şey yine kabul ve etmiyor. Ve yönetim kuruluna çıkıyor Alex Ferguson. Beckham'ı yollayalım diyor. Evet. Pazarlığı da nerede? Ama zaten Beckham'ın şey başlamış. Beckham's camp gelmiş. Diyor. Evet. Yani onun menajerlik fasiletiyle zaten bir Real Madrid'le bir hikayesi onun var. Onun menajeri zaten Victoria Beckham olduğu için eşi. O nereye gidelim derse tabii, oraya gidiyor. Tabii. Kafaya koymuşlar. Yani Madrid'e İspanya. 25 milyon sterlin alın yollayın. Kaç yaşında o sırada? 28. O yıl 28 oluyor. Onun esasında olmayabilir. Sen anlat istiyorsun ama sonki kısmında Beckham'la ilgili aslında onun futbolla olan ilişkisi, iyi bir futbolcukla olan ilişkisinin bitmesi demeyelim de ciddi sekte uğraması çok da erken başladığını söylüyor. Sekteden ziyade herhalde Beckham'a dair gerçi bu bütün İngiliz futbolculara karşı İngiltere'de olan bir tutumdur. Ve ben İngilizleri haksız buluyorum. Ben hani son 40 yıla baksak diğer ülkelerdeki futbolcularla kıyas bir İngiliz futbolcu pek bence yok. Zaten yetişmedi. Ne açıdan söylüyorsun? Kendilerini fazla büyütüyorlar yani oyuncuların. Öyle bir oyuncu zaten hiçbir zaman İngiltere'de. Yani şu anda da yok. Olmayacaktı bence. Yani şey Beckham'dan beklenti herhalde şey böyle hani oyun kurucu olup bir maestro gibi sahayı yöneten, takım yöneten bir oyuncu olması. Ama şunu Ferguson görüyor ki 22-23'te öyle olmayacağını anladık diyor. Yani bir kendisi o mantalitede olamadı. Hani o bir de başka türlü daha celebrity. Ha bir de şey yani herhalde Victoria Beckham'la ilişkisi başlayınca bir o onu söylemiyor ama muhtemelen o tarihliğe denk geliyor yani. Yani onu biz yorumluyoruz. Hani bir stardom demiş orada. Yani bir hiç adı geçmiyor çünkü. Starlık hani o bir medya fenomeni, bir ikon olmayı tercih etti. O yana doğru kariyerini yapmaya başladı. Oldu da. He, oldu da. Ya zaten şey diyor, çok zengin oldu, başarılı oldu. Şeyi söylüyor, LA Galaxy'ye gitmesinin nedeni Hollywood'a yakın olmaktı diyor. Amerika'da liginde oynadı, ama evet. Niye orayı seçmesinin nedeni olarak da Hollywood'a yakın olup hem onlarla yakın belki de sinema oyuncusu işte daha yani istediği hayata bu şekilde geçmek olduğunu ve bunu da becerdi aslında diyor bir taraftan da. Şimdi ben iyi miydi kötü müydü derken yani istediğini yaptı ama iyi bir Manchester United efsanesine dönüşebilirdi. Bunu yapmadı. Adam diyor. Kafaya koyduğunu yapmış. Evet şimdi bir bayağı konuştuk müzik molası vermemiz lazım. Evet. Bir soluklanma için. Mola demeyelim canım. Evet, keyfi yaşayalım. Müzik soluklanması. Müzik keyfi yaşayalım. Barış Karacısu bu sefer gönderdi parçaları. Ben onu söylüyor diyeceksin sen. Alex Ferguson için yazılmış parçalardan bir tanesini dinleyeceğiz. The World Red Army. Sir Alex Ferguson Song. Sir Alex Ferguson, a knighted champion. So many years the boss, and we adore him. Simply the best, unite through and through. Forever we will be his red army. Born in Gotham on the night of New Year's Eve, came a boy with dreams to be a champion. And the rest is history. Now he's left a legacy, and he will be remembered forever. Sir Alex Ferguson, a knighted champion. So many years the boss, and we adore him. Simply the best, united through and through. Forever we will be his red army. Like the greats from before, and others we adore, Fergie keeps the Manchester tradition. We play all out in attack, and we're solely at the back. And that's what makes the club united. Sir Alex Ferguson, a knighted champion. So many years a boss, and we adore him. Simply the best, united through and through. Forever we will be his red army. Sir Alex Ferguson, a knighted champion. 94.9 Açık Radyo'da Libero devam ediyor. The World Red Army, Sir Alex Ferguson şarkısını dinledik. Alex Ferguson'un Kızıl Ordusu diye. Ama Liverpool'ların olduğu stüdyoda Alex Ferguson'un Kızıl Ordusu deyince insan bir bozuluyor tabii. Alex Ferguson'un işçi partisi üyesi falan, sendika üyesi olduğunu düşünsek oradan bir kızıllık, bir ortak şey buluruz. Alp, hatırlıyor musun hikaye kitabın başında? Bir tane şey... Sen o bara gelip sendika için yardım toplayan çocuk muydun diyor. Ama ondan sonra da Ferguson devamında bayağı bir şey anlatıyor. Ya ben siyasi bir kariyer yani şey değildim, çocuktum falan. O muymuş ama ya, değil mi? Tabii ya, Ferguson diğer 20. yüzyıldaki büyük İskoç teknik adamlarının tersine bir kömür madeninden çıkan bir şey ama tersane işçisi. Evet. Yani öyle bir teknik lisede okuyor sanıyorum ve böyle hani ergen yaşlarda tersanede Glasgow'un Govan mahallesinde tersane çalışmaya başlıyor. Ve arkasında şey yazar. United'daki çalışma odasında, Carrington'da. I'm from Govan. Yani ben Govanlıyım ama İskoçya şeyiyle, onun fonetiğiyle böyle yazısı var. Bakınca bu ne yazısı falan diye şaşırmıştım ben yıllar önce. Mutlaka var yani, hani köklerini unutmama şeyi, refleksi onda. Ve şey, aslında bir işçi hakları örgütleyicisi, genç yaşında bile. Bahsettiğin hikayede şey, işte Glasgow'da tek tek publara dalıyor. Pub, ve evet. Fundraising gibi şey yapıyor aslında. Grev için şey topluyor. Yardım topluyor. Para topluyor orada. Ki evet. Geleneksel bir şeymiş aslında publarda yapılan bu. Ki 14-15 yaşlarında falan neymiş o zaman? Genç, evet yani. Çok herhalde genç. 20'den genç olsa gerek. Evet, ekibine çok değiniyor bir taraftan. Ona önemli bir yer ayırmış. Bence çok değerli bir şey bu. Yani bu iş sadece tek adam işi değil. Çok kaliteli insanlarla çalıştım. İsim isim onlara yerler ayırıyor işte. Yani Les Kershaw var. Scouting yapıyor. Onu oyuncu olarak önce transfer ediyor. Sonra uzun yıllar United'ın scout, yani oyuncu tarama ekibinin önemli bir parçası. Değil mi, çok matrak? Her pazar 18.30, 6.30'da, akşam 6.30'da evi arayıp rapor veriyor. Evet. Hani şunu gördüm, şu var, şu oyuncu ilginç diye. Ki. Hafta sonu seyrettiğim maçlarda oradan rapor veriyor. Muhtemelen bahsedilen maçlar tabii Premier Lig değil, alt ligler yani. Falan. Şey, kardeşi uzun yıllar scouting ekibinde galiba bir de. Bizatihi Ferguson'un kardeşi. Evet. Ondan da bahsediyor. Artı... Eric Harrison, onu buldum. 92 sınıfı filminde, bu belgeselde 92 jenerasyonu bunu anlattığı belgeselde Eric Harrison'la kendisi anlatıyor. Takıma geldiğinde altyapıdaki hocaları, oyuncuları beğenmediğini ve daha iyi oyuncular bulması gerektiğini söylüyor. Burada da bir notunu buldum, o yine muhtemelen belgeselde de yer alıyor bu cümleler. Ferguson'la bir toplantı yaptık ve bulduğum oyuncuları beğenmediğini söyledi. Ben de daha Norman Whiteside gibi oyuncular buldum, daha ne istiyorsun gibi konuştuk. Sonrasında da tamam, o zaman bir anlaşma yapalım. Ben sen bana daha kaliteli oyuncular getir ve daha iyi gençlerimiz olsun. Daha iyi oyuncular istiyor her zaman Ferguson Harrison'dan. O da sonunda David Beckham, Ryan Giggs, Gary Neville, Paul Scholes gibi efsaneleri yaratıyor. Phil Neville ve bu listede tabii Phil Neville'da bir var. Bir de şey, Nicky Butt var tabii. Ha, Nicky Butt var. Terry Cook var. Bir tek o gidemiyor herhalde, ilerleyemiyor. Yok, birkaç oyuncu da yani tabii tabii fotoğraf... birkaç oyuncu da var. Hayır, o belgeselde de. O saydığın isimlerin yanında bir tek Terry Cook var. Onu herhalde görmüyorsun oradan, değil mi? Robbie Savage var mesela. Manchester United'da, evet. Başka yerde kariyer yapan. Newcastle'da. Yani 4-5 oyuncu o takımdan hiç profesyonel futbolcu olamıyorlar. Çok alt ligde oynayan birkaç oyuncu var. İki oyuncu işte Savage galiba biri. Onlar başka takımdan ama işte 7 oyuncu falan. Uzun yıllar United'ı taşıdılar yani herhalde. Scholes için de şey diyor. Ha. Paul Gascoigne de iyiydi diyor. Ama ilk görünce too small. Ha. Çok küçük demiş. Ha. Çok kısa boylu yani, değil mi? Ama beni yanılttı diyor. Hakikaten yani kısaydı ama. Ve aslında bu kitapta da zaman zaman değinilen bir şey. Yani o dönem çok anlatılmasa bile. 1990'a kadar yani 3,5 sezon kupası yok takımın. Alex Ferguson teknik direktörken, evet. Ve ligde de işte 11. lig, 9. lig, kötü sonuçlar. İşte şeye kadar, 93'e kadar lig şampiyonluğu yok. Yani ancak ilk sezonun tam değil, yani 7. sezonunda lig şampiyonu yapıyor. Premier Lig'in ilk sezonunda. Buna rağmen gönderilmiyor yani. Ve işte arkasına duranlardan biri sanıyorum Bobby Charlton. Evet. Şey yani şeyi görüyor kulübün içindekiler. Bobby Charlton da hem Manchester United'ın hem İngiltere'nin efsanevi isimlerinden. Tabii yani bir önceki parlak dönemin, evet, en iyi oyuncusu. Şunu görüyorlar, alttan çok yetenekli gençler geliyor. Biraz daha sabredelim. Bunlar bizi zaten taşıyacaklar. Yani evet, kulübün içindekilerin gördüğü durum bu ama bu kitapta da değinme var. Yani 1990'daki zaten öyle başlıyor kitap o. Önce Nottingham galibiyeti, sonra Federasyon Kupası şampiyonluğu bana kredi verdi diyor. Yani içeriden öyle bir sinyal almadım kovulacağıma dair. Ama o kupa şampiyonluğu bir kredi oldu bana ve devam edebildim diyor. Belki de hani kaybetse hakikaten bileti kesilecekti. Bir numara mı İngiltere'de en uzun süreyle takım çalıştırmış? Hmm. Herhalde modern dönemde öyledir. Yani 2. Dünya Savaşı öncesi böyle 35 yıl falan var ama o zaman şöyle zaten. Gitmeyelim o kadar. Yani hani 70 yılda 2 kişi çalıştırmış. Mesela Rangers İskoçya'da ya da falan, hani farklı bir dönem, pek kıyaslamamak lazım. Herhalde en uzundur. Yani 1945'ten sonra en uzun olabilir. Kendisinin yerine kimin geleceğini 2001 dönemini saymazsak aslında emekli olmadan önce de çok kafasını kurcalamaya başlıyor. Yerini kime devredeceğini. İşte orada da ona dair dedi bir bölümde şey, hatta David Morris başta anlattıktan sonra arada bir hep böyle kendi yerine kim gelebilir diye düşünceleri var. Sen programda önce demiştin belki Mourinho'nun bile geleceği mi konuşuluyordu? Yani iddia yani Alex Ferguson bıraktığı zaman, ama ne zaman bırakacağı belli olmadan daha, yani diyelim ki 2013, hani onun varisinin şey olacağı, halefinin Mourinho olacağı yönünde bir düşünce. Çünkü araları iyi. Mourinho öyleymiş. United gibi bir dünya markasını taşıyabilecek bilgi ve karizmada bir adam. O yüzden hani dışarıdan medyanın tahminleri, ki çoğu zaman yüzeysel de olabiliyor bizim yaptığımız tahminler, şey öyleydi algı, hani Mourinho olabilir diye. Onun da Real Madrid'de huzursuzdu biraz. Ki istiyordu yani, öyle şeylerde, evet, laflarda geçiyordu. Evet. Çok istediği bir görev. Ama Ferguson Mourinho'dan yana değil, vatandaşı olan David Moyes'tan yana. Evet. Karar veriyor ve ayrılma kararı, yani zaten şey önce verilmiş, yönetime de tavsiye etmiş. O karar verilmiş. Ayrılma kararı çok planlı bir şekilde medyaya ve kulüp içi çalışanlara, futbolculara anons edildiği günün herhalde ertesinde de David Moyes, hatta o gün galiba David, evet, diye ismini zikrediyor. Kitapta özellikle tematik gidilmiş ve şeyler çok önemli yer tutuyor. Futbolcu isimleri. Senin 99'da kitapta ayırdığın o ilk kitapta o 92 dönemin isimleri yok. Genelde bu 2000 isimleri var. Manchester United'ın 2000'den sonraki kadrosunda önemli yer tutan isimler. Beckham'ı az önce konuştuk. Rio Ferdinand var. Ronaldo var. Cristiano Ronaldo. Evet, Keane var. Van Nistelrooy var. Onun dışında Rooney var. Sonlara doğru. Takım olarak da uzun yarayılmış yaklaşık 19 sayfa. Liverpool, a great tradition diye. Durumları ne olursa olsun hep nefeslerini ensemde hissettiğim bir gelenektir diyor Liverpool için. Hoşumuza gitti değil mi? Tabii ki. Hemen yani orada bir algı da seçici. Gerard Houllier'den bayağı bahsediyor. Onun sayesinde bol bol şampiyon olduk. Peki Verona dair hiçbir şey yok mu? Juan Sebastian Verón. Bayağı istekli bir şekilde alıyor onu. Yani bölüm yok. Bölüm hani yok. Böyle arada 2-3 paragraf. Ben okumadım. Stam'a değinmiş ama Verón'u ben de hatırlamıyorum. Stam'ı göndermek için, pişman. Gönderdiği için çok pişman olduğunu. Ona evet, birkaç kere değiniyor. Yani şey, Stam'a dair şunu söylüyor. Yani yazdığı otobiyografiyle alakası yok. Orada çünkü Ferguson'ın Stam'da Eindhoven'da oynarken kurallara aykırı şekilde transfer teklifinde bulunduğunu yazmıştı Stam. Anılarında işte 2003-2002 galiba. Ferguson da buna kızıp Stam'ı gönderdiği söylenmişti. Burada o iddiayı reddediyor tamamen. Şunu düşündük. Yani 30 yaşında bir sakatlığı vardı. Evet. Ve uzun vadede verimini düşüneceğini düşündük diyor açıkçası. Ve iyi paraya satıyorduk ilk diyor. Teklif geldiğinde Roma'dan gelmiş. Hiç ilgilenmemiş. Sonra Lazio sanıyorum 16,5 milyon sterline çıkınca kabul ettik, yolladık diyor. Yani ticari bir karar. Biraz da öyle olmuş. Ama hani o zamanki iddiayı yalanlamış mesela. Fransız kaptan. Onu tercih ediyorlar. Laurent Blanc. Laurent Blanc. Onun daha iyi organize edeceğini takımı düşündüm diyor. Onun bir hata olduğunu söylemiyor ama Stam'ın hata olduğunu özellikle birkaç kere söylüyor. Evet. Ronaldo'yu dair tabii Ronaldo tanıştığım, çalıştığım bu kadar kariyerin Manchester United'da en yetenekli oyuncuydu. Most gifted player demiş. Ronaldo için bu tanımı yapmış ve herhalde Carlos Queiroz, yani bir dönem yardımcılığını yapan, Portekiz'de sık sık danıştığı, evet, ismini almış. Queiroz şey demiş, yani yurt dışına giden Portekizli oyuncu bir takımda 5 yıldan fazla kalmaz. Ronaldo bizde 6 yıl kaldı. Üçlük şampiyonluğu, bir Avrupa şampiyonluğu kazandık. Üzerine de 80 milyon sterlin kazandık. Demiş, evet. Yani aslında çok verimli 6 yıl geçti Ronaldo'dan. Yani o da hep kendini geliştirdi. Ronaldo'yu o bakımdan övmüş. Tabii ki yani. Aslında Beckham'ı da övüyor. Yani bir taraftan onun iyi oynadığı dönemlerdeki, hatta kendini toparlaması, sakatlıktan çıkma hali ve kendine iyi bakma halini bir sporcu olarak özellikle altını çiziyor. Ve bir de Rooney var tabii. Rooney de ona bölüm ayırmasının dışında, bölüm dışındaki bölümlerde de Rooney'i övüyor. Yani bayağı emek vermiş tabii bu şeyleri. Yani hatta Everton'dan. Evet, mesela Rooney'nin Beckham gibi bir şey olmasına izin vermiyor. Evet. O daha bir Giggs modeli yani. Aynen. Daha aile içinde kalan, hani belki zaten hani Beckham'daki bütün faktörler belki Rooney'de yok zaten. Yakışıklılık açısından. Tabii evet. Saç ektirince toparlamaya çalıştı ama o da tam olmadı yani. Hani presentable değil abi. Ne yapsın çocuk ya? Yani? Bu Les Kershaw'ı niye taktım diyorum. Bir de şundan sebep takmışım. Onu evet şey önermiş. Bobby Charlton önermiş. Adam aynı zamanda scouting ekibindeyken Manchester ile ilgili her şey United ya. Manchester Üniversitesi'nde kimya profesörüymüş. Yani bu İngilizlik ama. Takım yani kimyasını oluşturmak için mi çağırmış adam onu? Düşün, scouting team'de ama üniversitede kimya profesörü. Yani bu başka bir ülkede kolay olmaz yani. Bu delilik hali. Yani sen bir hocasın. Adam, şey adam kabul etmiyor mu? Bana bir küçük laboratuvar yapacaksınız diyor tezislerinde. Yok şaka tabii bu da. O oyuncularla bir deney yapacağım falan. Havam sınıfındaki gibi olmasın sonra. Sen kitabı getirdiğinde bir özet olarak şeyden bahsetmişsin. Alex Ferguson'un sahadaki hali ve Manchester United'ın o dönemde dışarıdaki görüntüsünden bahsetmiştin. Yani dünya piyasasına hakim bir Manchester United. Evet, yani Manchester United'ın bir tabii saha yönü var, futbol, sportif yönü. Bir de bence öyle, yani Barcelona ve Real Madrid'ten de öte dünyanın en büyük spor markası Manchester United haline geliyor tabii sonra. Yani şu andaki durumdan bahsediyoruz. Yani ikisi arasındaki dünyada en çok satan Manchester United mı? En çok taraftarı olan da. Öyle olduğunu söylüyor. Çünkü onlar Asya'ya bir şey oynadılar. Asya'ya yatırım yaptılar. ve Asya'da İngiltere Ligi çok izlendiği için orada müthiş bir taraftar demeyelim ona. Taraftar bizde demek doğru olmaz. Sempatizan demek daha doğru. Yani işte United'ın maçını izleyen. Yardım ve yataklıktan yargılanır. İşte kimisi formasını da alan, öbürü işte çocuğuna belki kalem kutusunu alan. Orada bir Japon oyuncu almışlardı galiba. Çin'den vardı. Dong Fanzhu. Kore vardı. Dong Fanzhu diye bir oyuncu almışlardı. Çok şey olmadı, kalmadı. Bir de tabii Park Ji-sun ya da artık nasıl diyorsak. Onu almışlardı. Kagawa geldi ama hani Park Ji-sun ve bu bahsettiğim Çinli oyuncu tamamen bu yatırımlarla paralel yapılmış yani transferler. Yani nasıl oluyor şimdi onu aldığı için orada sempatizan ve para mı kazandırıyor kulübe? Ne oluyor işte ben o ülkenin oyuncusunu aldım diyor. İlhan Mansız'ı gönderiyorsun Çin'e. Oradan da işte ya da oradan alıyorsun bir tane Çinli oyuncu. Orada kendi markanı, formanı pazarlıyorsun. Şöyle onun söylemek şey lazım. İngiltere Ligi'nin ülke dışı yayın hakları müthiş para getiriyor. Yani sanıyorum yılda 800 milyon euro falan yurt dışı, şey dışı İngiltere dışı yayın hakkı gelirleri var. Hafızalam almadı şimdi. ve ilginçtir. Bu 800 milyonun neredeyse yarısı çok garip dört ülkeden. Tayland, Hong Kong, Singapur ve Malezya. Bu dört ülke. Çünkü Asya'ya yatırımı gördün. Ya ve bu dört ülkenin İngiltere Ligi yayın hakları akılları gibi değil. Olay yardım yatakta geçmiş ülke. Ya. Başka bir şey olmuş. Bayağı organize suç. Evet, örgüt yani, finansmanı. Ferguson'a dönersek Alex Ferguson tabii United teknik direktörü olduğunda 1986 futbol başka bir şeydi. Yani buna dair aslında 5 kısa notum var. Birincisi Bosman öncesi dönem. Yani oyuncular serbest dolaşamıyorlar. Yabancı sınırlaması var. İkincisi medya ve TV yayıncılığı böyle değil. Hala bir sürü ülkede özel televizyon yok. İngiltere'de haftada bir maç yayınlanıyor. Takımlar maçlarının yayınlanmasını istemiyorlar. Seyirci gelmiyor. Hayır. O da var. Bir de şu Everton'ın meşhur şeyi vardır. Everton yönetimi ya da teknik direktörü diyor ki rakiplerimiz bizi izleyip çözer yayınlanmasını maçlarını. Düşünebiliyor musunuz? Adam göndermiyorlar mı maçlara ya? Old school ya. Televizyonu izleyip bizi çözerler. Taraftarlar çözmesinden korkuyor. Bir de işte hani seyirci gelmez. İkisi de var. İkincisi kulüplerin ekonomisi küçük. Muhtemelen Ferguson geldiğinde Manchester United'ın herhalde geliri yani 5-10 milyon sterlin arasında bir şeydi. Şu an işte 350 milyon. 35 yıllık geliri. 35-40 katlık bir gelirden söz ediyoruz. İkincisi tam Alex Ferguson gelmeden Hazel faciası olmuştu. İngiliz takımları Avrupa'da yasaklıydı. Uluslararası temas yok. 84'te olmuştu değil mi? 85. Ve 89'da Hillsborough faciası henüz olmamış. Taylor raporu yayınlanmamış. Yani tribünler eski şey düzeninde, karmaşa düzeninde. Holiganizm hakim. Statlar rezalet durumda. Beton yığını yani şey geliyor. İstediğiniz seyirciyi çekemiyorsunuz. Tetçik dönemi. Maden grevleri korkunç bitmiş. Adam böyle bir dönem ama işte aradan 26 yıl geçince bambaşka bir spor döneminin ortasında yani bütün şeyleri atlatıp bu kilit olayları atlatıp uyum sağlamayı başarıyor Ferguson. Yani bir çok, araya gireceğim. Tabii, başta tabii. Söylediğim lafı tekrar çizmek gerekiyor. Burada tüm bu süreç içerisinde ekonomik projede de Ferguson'un rolü yüksek. Değil mi? Yani orada o hani paranın organizasyonunda, pazarlamada var mı yok mu? Yok. Yani şöyle iş artık bir futbol kulübünden çıkıp bir futbol AŞ'ye, futbol holdinge tamamen döndüğünde artık Ferguson o tarafında yoktur. Ama şöyle muhtemelen en başından beri o dönüşümün içinde olduğundan şey çalışıyordur. Uyumlaması. Yani Sir Alex bu yaz Amerika'ya gidelim. Amerika'da seyirci toplamamız lazım. Turnuva. Okey. Yani hani o planlara uyan kendi takım tertibine çalışmasına aykırı olmayacak şekilde mutlaka hani turneler Asya, Amerika. İşte şu oyuncuyu alalım, şunu satalım. Ama şey ayrımını koyuyor kitapta da. Onlar landlord'u. Biz serflerdik. Yani Bill Shankly diyor o kadar zaman Liverpool'a bunları kattı ama hiçbir zaman o şeye geçemedi yani. Yukarıdaki o hani direktör dediğimiz onların direktörü dedi ama landlord olmadı yani sonuçta. Orada herhalde. Sınıfsal ayrım da devam ediyor dediği gibi yani o devredilmiş bir şey. Hiç de yani İngiltere'deki o yani acayip o sınıfsal şey aslında futbolun içerisinde de var. Şimdi başka bir geldi mevzu. Yok, gelsin. Kitapta kendisi de vurgu yapıyor. Liberayı bunun için yapıyoruz. Kitapta o kısma kendisi de vurgu yapıyor. Ve birazcık şeyle yani bu da değişmeyen bir geleneği. Yani çok hoşuna gitmiyor galiba o hava. Yani ona tabii taraftarlar tarafından getirilen eleştiri aslında bu yani bir sosyal arka planı olan bir İngiltere'nin en popüler futbol kulübünün aslında bir işte holdinge dönüşmesine engel olmadı. Buradaki en büyük eleştiri noktası da Glazer ailesine kulüp satılırken hiçbir şey göstermemesi. Evet, muhalefet evet, göstermemesi. Aynı şekilde devam etmesi. Yani orada bu işini korumak için olabilir. Aslında o modelin Manchester doğru için bulmuş olabilir. Daha faydalı olacağını düşünmüş olabilir. Ve Glazer ailesiyle de işte 10 yıl boyunca çok uyumlu bir şekilde. Yani 2003'teki üstelik şey bir satış biliyorsunuz aile satın alacağı kulübü teminat gösterip borç alıyor. Borçları da kulübün üzerine yüklüyor. Sanıyorum 2003'ten beri de biz 2014'te 11 yılda herhalde 500 milyon sterline yakın para çektiler ya da o faize gitti o para. Yani kulüp satılmamış olsa muhtemelen Manchester United şu an 3-4 Avrupa Kupası daha kazanmış bir takım olabilirdi. Ama kaynaklar faize vesaireye, finansal şeylere gittiği için, borçlara gittiği için. Vallahi yani sadece bu, parayla da ilgili değil tabii mevzu. Yani sen şey yani daha şöyle çok, yani Ronaldo'yu kaybetmezlerdi belki. Ronaldo'yu sadece mali nedenlerden. Evet. Çünkü herhalde yani faaliyet Manchester United'ın faaliyet bilançosu çok iyidir. Her yıl müthiş fazla verir. Ama finansal giderleri katınca zarardaydı kulüp. Bayağı yani 30-40 milyon sterlin. 80 milyon Ronaldo'yu satıp onu kapattılar o sezon. 2009 değil mi? 2009'da. Evet evet. Hani şey olmasa bu borç sarmalı olmasa belki gerek kalmayacaktı. Ya da başka oyuncular alabileceklerdi. Tüm bunlar olurken Ferguson'un sahadaki halinden bahsetmiştin. Evet. Yani şu bahsettiğimiz konu şu. Bu aslında bir yıl önce İngiliz Daily Mail gazetesinde çıkan ilginç bir şeydi. İlginç bir yazıydı. Daily Mail'in herhalde yani en önemli spor yazarlarından biri United'ın CEO'su ile görüşmeye gidiyor. Böyle biraz gayri resmi bir sohbet toplantısı. İşte telefonlar geliyor CEO'ya falan. Ve orada herhalde sohbetten ya da diğer gözlemlerinden çıkardığı sonuç yazarın United'ın aslında şey tarafının yani marketing, saha dışı tarafının hakikaten inanılmaz işlediği yani. Çok karlı bir yapı, işte dünyada en çok sempatizana sahip takım. Amerika'da biliniyor, Asya'da biliniyor. Merchandising geliri, müthiş stat geliri en iyisi falan. Ama saha içinde bütün işleri yürüten tek bir adam var. Yani şey örneği vermişsin. Amatör takımın sanki antrenörü demiş de işte kalenin filelerini o takıyor. Topları o şişiriyor. Malzemeleri o taşıyor falan. Alex Ferguson'la. Yani Alex Ferguson elbette bunları yapmıyor ama yani artık saha içi düzende de bugünkü kitaptan sevelim sevmeyelim modern futbolda bir sürü görev paylaşımı tabii, var. Tabii. Analiz ekibi vesaire bilmem ne değil mi? Görev paylaşımı da yapılıyor işler. Ya yani karar verme mekanizmasında çok fazla ağırlığı var demeye herhalde biraz getirmişti. Bu kadar transfer konuştuk. Ronaldo'yu aldı, Verona aldı vesaire aldı. İlk kimi aldı Alex Ferguson? Gelir gelmez ilk icraatı neydi? Şimdi yakın markajda onu bir dinleyeceğiz. Vay, reklamlara farklı girelim. Bir şekilde de kişiliği olan bir futbolcu. Ülke futboluna da İngiltere futboluna da farklı bir yer edinmiş bir isim. Onu dinleyeceğiz. Sonrasında son düzlüğe gireceğiz. Yakın markaj. Carlisle maçında oyuna girmek için saha kenarında ısınan genç oyuncu tribünlerden kendisine atılan elma ve armutların canına tak etmesinin ardından kulübeye geri döner. Hocası Brian Clough'ın sana ısınman gerektiğini söylediğimi hatırlıyorum ihtarına yeter ısındım, kenarda durduğum süre içinde sürekli elma ve armut atıyorlar cevabını verir. İnatçı Clough ise ısrarlı bir şekilde o zaman o siyah bir tarafını kaldırıp bana elma ve armut getir cevabını verir. 70'lerde yaşanan bu anısını artık gülerek anlatan Jamaika asıllı İngiliz genç futbolcu, o zamanlar bu yaşadıklarının İngiltere futbolunda ırkçılıkla mücadelenin kilometre taşı olaylarından biri olacağından habersizdi şüphesiz. İngiltere milli takım formasını sırtına geçiren ilk siyah tenli futbolcu olma onuruna erişerek de bu konuda bir ilke imza atmayı başaran baş kahramanımızın adı Vivian Alexander Anderson. Nottingham doğumlu oyuncu, ilk parladığı takımda olan Brian Clough'lu Nottingham Forest'la Avrupa kupalarına kadar uzanan bir kariyere sahip. 10 yıl formasını terlettiği takımla kazandığı başarıların ardından Arsenal'de de 3 yılını geçiren futbolcuyu hatıralarımıza kazıyan bir başka görüntü de Türkiye Milli Takımı'nın 14 Kasım 1984'te İnönü Stadyumu'nda oynanan ve 8-0 biten maçta attığı goldü. Barnes with that corner, Wiz and Butcher at the near post. Anderson's come up from the back post as well. Well, and it's Viv Anderson who gets the goal. And England go up to 8. Nottingham'dan sonra Arsenal'de forma giyen Anderson bir gün milli takımdan arkadaşı Brian Robson'dan telefon alır. Yeni bir menajerimiz var. Adı Alex Ferguson. Manchester United için oynayıp oynamayacağını konuşmak için seninle tanışıp konuşmak istiyor. Anderson'ın Robson'dan aldığı bu haber çocukluk hayallerini gerçekleştirmesi için müthiş bir haberdir. 15 yaşındayken altyapısına seçilen ancak sonrasında yolları ayrılan çocukluk aşkıyla tereddütsüz bir buluşma isteği taşıyan Anderson, 31 yaşındayken Manchester'ın kırmızı yakasının yolunu Ferguson'ın ilk transferi olarak tutar. 1995 yılında Barnsley'de futbola veda ettikten sonra Kick It Out gibi ırkçılık karşıtı projeler yapan dernekler için çalışmalarına devam eden Anderson, yeşil sahalardaki varlığıyla İngiltere'deki bu kötü huya ilk golü atan futbolcu olarak hafızalarımızda yer edecek. Waddle. Oh, he's ghosted past his man. It's a good cross. Viv Anderson's done it. Yakın Markaj. Libero'dayız. 94.9 Açık Radyo'da Alp Ulaga ile beraberiz. Manchester United'ı konuşacağımızı düşünüyorsunuz ama tabii ki Alex Ferguson'u konuşuyoruz. Dolayısıyla Manchester United'ı konuşuyoruz. Çok iyi bağladım be. Evet, bağlayıcılık yaptık. Evet Alp, şimdi birazcık da 92'den yol alıp, 92 klastan yol alıp daha doğrusu şeye gelelim. Son 5 dakikaya girelim diyorsun. Evet. Son 15 dakikası var meşhur. Ben bu Avrupa Şampiyonası'nda sık sık izlemeye başladığım zaman şeyi, Manchester United'ı biliyorsunuz, bizim de ilk temasımız, daha spektaküler temasımız meşhur o. Galatasaray, Manchester United. 93'teki. Maçı, evet. Arif'in o hani Schmeichel'ı uzaktan aldığı. Tutamayacağı gol. Ama ben hep şeyi hatırlıyorum. Bu ilk 20 dakikada çok baskın oynayan bir yani inanılmaz baskın oynayan bir Manchester United, ki o maçta da öyleydi. Ama bu kitapta okuyunca ilk 20 dakikadan daha ziyade son 15 dakikayı çok ön plana çıkardığını Ferguson'u görüyorum. O şöyle, yani skor zaten kendi lehine, maç 3-0'sa 2-0'sa hani son 15 dakika özellikle baskı unsuru değil ama özellikle son 15 dakika idmanları var. Son 15 dakika, hatta son 5 dakika idmanı basına kapalı yaptı. Burada şeyi bozmuyor. Yani iki forvet daha alayım, şey yapayım değil. Ama baskıyı arttırmak. Evet evet. Yani mesela oyuncu değiştirecekse Beckham'ın yerine bir santrfor daha değil, sağ kanada bir oyuncu. Mesela Beckham'ın tam mevkiine oyuncu alıyor. Hani diyelim ki son 15, Beckham yoruldu. Son 15 dakikada ben daha fazla orta istiyorum. Ya da çalımla sıfıra inecek oyuncu istiyorum. Ve son, yani panik yapmayın. Biz gol atacağız mutlaka mesajı takıma. Bir kere takıma o mesaj. Saati hakeme değil de takıma gösteren ve karşı takımın da fark ettiği enteresan detaylardan biri. Onun meşhur zamanı fotoğrafı. Geldi. Zamanı geldi gibi. Onun İngilizcesini kısaltarak söyleyeyim. Don't panic until the last 15 minutes. Keep patient. Then go gung-ho. Yani son daha gung-ho. 15'te heveslen artık. Yani iyice son 15 dakika panik şevke yapmayın. Gel. Şevklenip oyuna devam edin. Ama diyor. Dediği gibi skorla bağımsız olarak son 15 dakikaya özel bir şeyi varmış. Son 15 gerçekten. Dakikayı özellikle şey yapmış ama son yıllarında artı 5'ler de artık Alex Ferguson'la anılmaya başlandı. Sürekli yani bir artı 5 uzatma dakikalarında. İç saha maçlarında hakemin fazla duraklama oynatması mesela. 3 değil evet. De 5 dakika. Artı 4 oynanıyor. 5. dakikada oynansın diye 4. hakemin yanında çırpınıyor ve o dakikada da golü atıyorlar. Birçok maçta böyle kazanmışlığı da oldu. Son 15 dakikaya dair en güzel örnek herhalde meşhur 99'daki Bayern Münih Manchester United Şampiyonlar Ligi finali herhalde. İki duraklama golü var tabii orada. Evet. Yani son 15 dakikada değil. Duraklamada iki korner, iki 90'dan gol. 90'dan sonra iki gol var yani. Evet, sen hakikaten. İki Beckham ortası, iki korner. Teddy Sheringham ve Solskjaer. Schmeichel falan da gelmişti tabii. İlk golü evet, ortalığı evet, Cristiano evet. Zaten. Schmeichel kafayla vuruyor hakikaten. Orada bir pozisyon var. Schmeichel nereye gelse ortalığı karıştırır. Şeyde bir UEFA Kupası maçında gol atmışlığı da var. Yani vardı. 2-1 yenik oldukları maçın son dakikasında 2-2 yapıyor, yetmiyor. Deplasman golü kuralıyla eleniyorlar. Peki bütün bu okumalarımızdan, yaptığım okumalardan, yani Alex Ferguson'un 26 yıl boyunca bir takımı birkaç kuşak çıkartarak, yani bu o çok büyük bir başarı işte, yani. Onu yapabilmek hakikaten sıra dışı. Yani tekrar işte 95'te 3 oyuncuyu gönderip Kanchelskis, Hughes, Paul Ince miydi öbürü? İşte. Unuttum şimdi. 3 oyuncuyu gönderip Beckham'larla oynaması ve şey diyor işte, ligin ilk maçını 3-1 kaybediyorlar. Alan Hansen şey diyor yani, çocuklarla bir şey kazanamazsın diyor. Hani Türk usulü yorumcu gibi, üst üste 2 sezon şampiyon oluyorlar. Sonra zaten o çocuklar artık olgun futbolcu haline geliyor ve yani işte 2 yıl şampiyon bir ara, sonra 3 yıl. 2 yıl ara tekrar bir 3. Yani hep bu sefer olmaz. Yani ben İngiliz basında 20 yıl takip ediyorum. 20 yıl içinde şu oldu. Sezon öncesi tahminlere bakmak lazım. Bu sene olmaz Manchester. Ve oluyor yani. Oluyor. Yani oluyor. Bence alameti farikası Alex Ferguson'ın tamamen hani çok yetenekli olmayan oyuncularla bile şampiyon bir takım yaratabiliyor. Yani geçen senelerin şampiyon takımında yer alan Chris Smalling mesela bugünlerde sıradan bir stoper gibi gözüküyor ama Manchester United'da Alex Ferguson zamanında defansın yıldızı olarak, sağ bekin yıldızı olarak parlayabiliyor birkaç maç. Ama yıldızlarla da takım yaratabilmekten bahsediyorsun. Yıldızları takıma yani adapte edebilmekten de bahsediyorsun. Yıldızlı yıldızsız takım yaratan bir adamdan bahsediyorsun. Ve ofansif futbol tabii yani. Evet, evet. Mesela iki kanat her zaman yani şey düşün, en şey düşünelim. Ne var? Solda Giggs, sağda Beckham. Biri müthiş çalımcı, öbürü dünyanın en iyi ortacısı. Ama yani beklerinizi çıkaramazsınız. Mümkün değil yani. Öyle iki tane orta saha oyuncusu varsa karşınızda bekleriniz zaten çakılı kalacak. Bek olarak durur orada yani. Ki orta sahalar da geri gelecek falan. Yani hep ofansif oyun. İç sahada mutlaka gol, bol gol. David Moyes ondan da çok eleştirildi. Yani pısırık oyun Manchester'a yakışmıyor diye de çok eleştirildi. Ruhuna da uygun değildi herhalde. Evet, bir şekilde Arsene Wenger ile Arsenal'de bu geleneği devam ettirmeye çalıştı herhalde. O da başarılı olacağı tahmin edilmezken aslında her zaman başarılı oldu. Yani en üst düzeyde olamadı ama alt şeyde... Yok, başarılı kendince. Ekonomik olarak da başarılı. Evet. Yani öyle müthiş garip harcamalar yapan, transferler yapan bir antrenör de değil. Ve işte takımın başında 18. yılını doldurdu. Bence bundan sonra pek böyle örnek görmeyeceğiz. Yani böyle 15 yıl, 18 yıl, 23 yıl pek mümkün değil herhalde. Ferguson'la beraber hakikaten bir old school geleneği kapanmıştır diyoruz. Evet. Bu şeyin altını tekrar çizelim. Yani bu tüm bu başarıların içerisinde, o şahane başarılı 26 yılın içerisinde çok büyük star, çok büyük paralarla transfer edilen oyuncu hikayesi değil bu hikaye. Gerçekten takımı organize etme ve takım çıkarma süreci. Ya o da mi vardır ama hani kulübün mali kaynakları zaten fazlaydı. Hayır, karşılaştırdığımız diğer tabii, takımlara tabii bakarsak hani Real Madrid'lere, Chelsea'lere vesaire. 80 milyon ödeyelim olmadı hiçbir zaman yani, tabii. Ali ve Gülgün Çarkoğlu'na, destekçimize teşekkür ediyoruz. Evet Alp, çok sağ ol. Ben teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için. Bir dahakine başka hocalarda görüşmek üzere diyelim. 20. yılı vesilesiyle Açık Radyo'yu tekrar kutluyorum ve herkese iyi pazarlar dileyelim. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır.